نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bugün 30 Mart 2011 Çarşamba. El-Kavaidul Musla fi Sifatillahi ve Esma'il Husna. El-Kavaidul Musla şerhi derslerimizin 19. dersi. İsim sıfatlarla alakalı maslar hakkındaki 4. kaydedeyiz. Evet, bugün kayde şerhiyle beraber uzun. O yüzden anlatmaya da pek bir şerh düşmeye pek ihtiyaç yok. Okuyalım. Bitirelim. Belki küçük tarihler düşeriz ama mevzu önemli. Bir de pek anlatmamamızın sebebi bu siyak sibakla alakalı. Geçen ders anlattık biz bunu. Evet. Okuyalım inşallah. Evet. Bismillah. Dördüncü kaide, nasların zahiri akla ilk gelen anlamdır ki bu anlam siyaka nispet edildiği zata göre değişir. Evet. Şerh, bir kelimenin bir siyakta, bağlamda farklı bir anlamı, bir başka siyakta da daha farklı bir anlamı olabilir. Yine cümlenin dizilişi bir yönden farklı bir anlam, bir başka yönden de daha farklı bir anlam ifade eder. Yani bir kelime herhangi bir anlam ifade eder. Bu anlam neye göre değerlendirilir? Cümle içerisindeki konumuna göre, önüne arkasına göre ne yapılır? Değer kazanılır. Bir de ne demiştik geçen hafta? Lugat kelime kendi yapısı itibariyle de birden fazla anlam ne yapabilir? Birden fazla anlam içerebilir. Mesela aynı kelimesi gibi aynı göz için kullanılır. Pınar için kullanılır. Anlatabiliyor muyum? Vecih mesela yüz için kullanılır. Yön için kullanılır. Kelimenin kendi başına birden fazla anlamı olabilir. Veya o kelime siyak içerisinde birden fazla anlama ne yapabilir? Delalet edebilir. Evet. Şeyh'in bahsetmek istediği bu aslında. Evet. Sözün anlamının siyaka göre değişmesine örnek. Mesela kariye, kasaba kelimesini ele alalım. Bu kelime ile bazen kasabada yaşayan halk kastedilir, bazen de halkın yerleşim yeri, yani kasabanın kendisi kastedilir. Bak, dediğin zaman mesela köy kelimesi, Türkçe düşünün, kasaba değil mi? Evet. Diyor ki bazen kasaba ile bizzat o mekanın, o bölgenin kendisi kastedilir. Bazen de ne kastedilir? O bölgenin insanları değil mi, sakinleri kastedilir. Bunu nasıl anlarız biz? Cümledeki siyak sibaka göre, önüne arkasına göre bu onu gösterir diyor. Evet, örnek verecek şimdi şeyh. İlk anlama örnek olarak şu ayeti gösterebiliriz. Ne kadar kariye varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak edecek veya onlara çetin bir şekilde azap edeceğiz. İsra 58. Evet. İkinci anlamı ise İbrahim Aleyhisselam'a misafir şimdi olan... Şimdi bu ilk kariye, bu ayette kasaba geçti, köy geçti. Burada sakinleri mi kastediyor, yerleşim birimi mi? Ne? Yerleşim birimini kastediyor. Halkı. Yerleşim yerlerini kastediyor burada. Yerleşim bölgesini kastediyor. Şimdi ikinci ayette ise ne kastedecek? Pardon, birinci ayette Sübhanallah ne kastediyor? Halk kastediyor. Halk kastediyor, evet. Birinci ayette kastediyor. Neden? Delil ne? Biz onları azap edeceğiz diyor. Azap kime olunur? Helak edeceğiz ve azap edeceğiz. Azap edeceğiz, helak edeceğiz. Helak kim olur? Azap kime edilir? Değil mi? Yerleşim birimindeki o insanlara edilir. Yani köyün azap olunması ona zarar vermeyecekse o insanlara, bu ayetin pek bir anlamı kalmaz zaten. Bu siyak sibak, bu karineler bizi neye gösteriyor? Orada kasabadan maksat neymiş? O kasabanın halkıdır. Şimdi bir daha kasaba diyecek ama bu sefer bizzat halkı değil de o mekanın kendisini ne yapacak? Kastedecek ayette. Siyak sibak ona delalet edecek. Okuyalım. İkinci anlamı ise İbrahim Aleyhisselam'a misafir olan meleklerin şu sözlerini örnek verebiliriz. Şüphesiz biz bu kariyenin, kasabanın halkını helak edeceğiz. Bakın, kasabanın halkını helak edeceğiz. Tamam, halk zaten belli. Kasabadan kastı kim? Halkın kendisi mi, yerleşim birimi mi? Yerleşim birimi. Ama o kasabanın bir de halkı var. Hayır. Evet. Evet. Sözün anlamının nispet edildiği zata göre değişmesine örnek. İnsanlar ben bunu iki elimle yaptım derler. Ancak bu cümledeki el, iki elimle yarattığım Adem'e, Sad 75 ayetinde geçen el ile aynı değildir. Çünkü ilk cümledeki el bir yaratılmışa nispet edilmiştir. Dolayısıyla da o ona uygun bir eldir. Şimdi şeyh ne kastediyor arkadaşlar? Nasıl ki bir cümle veya bir kelime siyak da farklı anlamlar ifade edebiliyorsa, aynı şekilde o kelime izafe olunduğu kişilere göre de ne yapar? Farklılık arz eder, değer kazanır. Mesela el kelimesi bir anlam ifade eder. Bu el kelimesinin bir insana izafe edilmesi bir anlamdır. Allah'a izafe edilmesi başka bir anlamdır. İşte bir hayvana izafe edilmesi başka bir anlamdır vesaire. İzafe olunduğu şeylere göre de, zatlara, kişilere, varlıklara göre de ne yapar arkadaşlar? Bu değer kazanır. Kastı bu. O yüzden burada müellif aslında şunu söylemek istiyor. Yani bir siyakta bir kelime birisine izafe olunduğu zaman ve başka siyakta da başkasına izafe olunduğu zaman bu aynı olduğu anlamına gelmez. Evet. Delil olarak mesela işte insanın eli ve filin eli aynı değil. Atın eli aynı değil. İnsanın elinde parmaklar var, atın elinde yok vesaire. Evet. Bir baştan alayım mı? Al. Sözün anlamının nispet edildiği zata göre değişmesine örnek. İnsanlar ben bunu iki elimle yaptım derler. Ancak bu cümledeki el, iki elimle yarattığım Adem'e, Sad 75 ayetinde geçen el ile aynı değildir. Çünkü ilk cümledeki el bir yaratılmışa nispet edilmiştir. Dolayısıyla da o ona uygun bir eldir. Ayette ise el yaratıcıya nispet edilmiştir. Dolayısıyla o da ona layık bir eldir. Nitekim fıtratı bozulmamış ve aklı yerinde olan hiç kimse yaratıcının elinin yaratılmışların eliyle aynı olduğunu kabul etmez. Sözün anlamının cümle dizilişine göre değişmesine örnek. Sözün yine aynı şekilde cümle dizilişine göre de değişebilir. Bakın bir cümlede diyelim ki 4 tane kelime var. Tamam. Başka bir cümlede de aynı 4 kelime var. Aynı 4 kelime bak. Tamamıyla aynı 4 kelime. Sadece ne farkı var? O kelimelerin birisi ikinci, biri üçüncü. Diğerinde biri üçüncü olan dördüncü gibi. Tamam mı? Bakın mesela örnek verecek. Evet. Sözün anlamının cümle dizilişine göre değişmesini örnek. Senin yanında sadece bir kitap var. Evet. Ve kitap sadece senin yanında var. Cümlelerini ele alalım. Evet bak. Kitap sadece senin yanında var. Bu kelimeleri tutun aklınızda. Öbür cümle. Senin yanında sadece bir kitap senin var. Senin yanında sadece bir kitap var. Aynı kelimeler mi? Hayır. Aynı kelimeler ama dizilişi farklı. Tamam. Peki aynı kelimeler iki cümlede aynı kelime. Diziliş farklı. Anlam olarak farklı mı? Evet. Evet. Oku şimdi ilk cümleyi. Senin yanında sadece kitap var. Bakın senin yanında sadece kitap var. Bu ne demek? Başka bir şey. Senin yanında sadece kitap var. Bu belli. İkinci cümle. Kitap sadece senin yanında var. Evet. İlkinde onun yanında sadece kitap olduğunu söylüyor. Ama başkasında kitap olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama ikinci cümlede aynı kelimeler. Sırf cümledeki yerleri değiştiği için ne oluyor? Neydi ikinci cümle bir daha bakalım? Kitap sadece senin yanında var. Ne oluyor? Diğerlerinin yanında kitabın yok olduğunu nefyediyor. İlk cümlede böyle bir şey yok. İşte bu aynı Türkçe'de olduğu gibi Arapça'da da bu nedir arkadaşlar? Böyledir. O yüzden kelimeler cümledeki siyak sibakına göre değer arz eder bazen. Bazen cümledeki dizilişine göre anlam ifade eder. Bunların hepsi tabii işte selefin fehmiyle bu nasları anlamaya çalıştığımızda vakıf olacağımız ilmi hususlardır. Evet. Her iki cümle de aynı kelimelerden oluşmasına rağmen ikinci cümle ilk cümleden farklı bir anlam ifade etmektedir. Zira cümlenin dizilişi değişince ifade ettiği anlam da değişmiştir. Bu konu açıklığa kavuştuğuna göre esas konumuza geçebiliriz. Sıfatlarla ilgili nasların zahir anlamı onların akla getirdikleri ilk anlamdır. Bu konuda insanlar üç gruba ayrılmıştır. Birinci grup, akla ilk gelen zahir anlamının Allah Subhanahu ve Teala'nın zatına layık olan gerçek mana olduğunu söyleyen ve bunu böylece değiştirmeden kabul edenlerdir. Bakın, naslar ilk hitap edildiğimizde zihne ilk bir anlam gelir değil mi? O anlamı olduğu gibi alıp herhangi bir ekstra bir değiştirme veya bir anlam katmadan olduğu gibi almak, bu bir taifenin görüşüdür. Bu da seleftir zaten. Biz ne yaparız? Naslar bize hitap edildiğinde ilk bizim anlamımıza gelen, aklımıza gelen bir mana gündeme gelir. Biz o gündeme gelen o manayı olduğu gibi alıp iman ederiz. İşte bu bir taifenin görüşüdür ve bu taife de selef taifesidir. Bunu anlatıyor şimdi. Evet, okuyalım. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının yolu üzerinde birleşen selef bunlardır. Evet. Ehl-i sünnet vel cemaat adını hak edenler de yalnızca onlardır. Evet. İbn-i Abdilber'in de naklettiği gibi ehl-i sünnet sıfatlarla ilgili nasların bu şekilde anlaşılmasında icma etmiştir. Ehl-i sünnet, Kur'an ve sünnette yer alan bütün sıfatların kabul edilmesi, onlara iman edilmesi ve onların mecaz anlama değil, gerçek anlama hamledilmesi konularında icma etmiştir. Biz geçen ders anlatmıştık, ne demiştik? Allah-u Alem raci olan mecazın olmadığıdır. Ancak mecaz bile olsa ehl-i sünnet neyde ittifak etmiştir? Bu mecaz, değil mi? Mecaz isim sıfat babına girmez. İsim sıfatta mecazın dahli nedir? Yoktur arkadaşlar. Biz bunu konuştuk. O yüzden ehl-i sünnet alimlerinden mecazı kabul edenler de reddedenler de şunda ittifak etmişlerdir. Bu mecaz isim sıfat babında ne? Geçerli değildir, merduttur. Evet. Evet. İbn-i Abdilber'in görüşünü tekrar okuyayım. Tamam. İbn-i Abdilber'in naklettiği gibi ehl-i sünnet sıfatlarla ilgili nasların bu şekilde anlaşılmasında icma etmiştir. İbn-i Abdilber'in sözünü okuyorum. Ehl-i sünnet, Kur'an ve sünnette yer alan bütün sıfatların kabul edilmesi, onlara iman edilmesi ve onların mecaz anlama değil, gerçek anlama hamledilmesi konularında icma etmiştir. Ancak onlar bu sıfatlardan hiçbirinin keyfiyetinden, yani nasırlığından söz etmezler ve onlara belli bir sınır çizmezler. Kadı Ebu Yala da İbtalut Tevil adlı eserinde şöyle der. Sıfatlarla ilgili bu nasları reddetmek de onları tevil etmekle meşgul olmak da caiz değildir. Onları zahir anlamlarına hamletmek onların Allah'ın sıfatları olduğunu ve mahlukat içerisinde benzeri sıfatlara sahip olan varlıkların sıfatlarıyla aynı olmadığını kabul etmek farzdır. Bu sıfatlarda teşbih kabul edilmez. Nitekim İmam Ahmet ve diğer imamlardan sıfatlarla ilgili naslar hakkında şöyle dedikleri rivayet olunmuştur. Onları geldiği gibi kabul ediniz. Böylece onlar bu sıfatları zahir anlamlarına hamlederek onların Allah Teala'nın sıfatları olduğunu ve mahlukatın sıfatlarına benzemediğini ifade etmişlerdir. Bu sözleri Şeyhülislam İbn Teymiye İbn Abdilber'den ve Kadı Ebu Yala'dan naklen El Fetva El Hameviyye adlı eserinde Mecmu'l Fetava içerisinde 5. cilt 87-89. Sayfada nakletmiştir. Sıfatlar konusunda sahih mezhep, doğru ve sağlam yol işte budur. Bunun iki nedeni vardır. 1. Bu yol, kitap ve sünnetin bu iki kaynakta yer alan Allah Teala'ya ait isim ve sıfatların kabul edilmesiyle ilgili emrini tam olarak yerine getirmektedir. Nitekim bu yolu ilim ve insaf ile inceleyen bir kimse bunu kolayca anlar. 2. Bu konuda doğru olan ya selefin sözleridir ya da başkalarının sözleridir. İkinci ihtimal batıldır. Çünkü o sahabe ve onlara en güzel şekilde tabi olanlardan oluşan selefin açıkça ya da zahiren batıl sözler söyledikleri aynı zamanda inanılması farz olan hakkı bir kez daha iyi olsun açıkça ya da zahiren söylemedikleri anlamına gelir. Ya biz her zaman söylediğimizi aslında vurguluyor burada. Biz bir, herhangi bir görüş fıkhi olsun akidevi olsun fark etmez. Selefin görüşü dışına çıkıyorsa batıldır. Şeyh bunu anlatmış. Evet. Delil ne olursa olsun hiçbir önemi yok. Evet. Bu da ya onların hakkı bilmedikleri ya da bildikleri halde onu gizledikleri sonucuna götürür ki her ikisi de batıldır. Batıl bir sonuca götüren sözün kendi de batıldır. Dolayısıyla da bu konuda doğru olanın başkalarının değil selefin sözleri olduğu anlaşılmaktadır. İkinci grup sıfatlarla ilgili naslardan ilk anda anlaşılan zahir anlamın Allah Teala'nın zatına layık olmayan batıl bir mana yani teşbih olduğunu söyleyen ve bunu böylece değiştirmeden kabul edenlerdir. İşte bunlar müşebbihe yani yaratıcının sıfatları ile yaratılmışın sıfatlarının aynı olduğu iddiasında bulunanlardır ki onların bu görüşü birçok yönden batıl ve sakıncalıdır. 1. Bu yaptıkları naslara karşı işlenen bir cinayet ve o naslarla kastedilen gerçek manaları iptal etmek demektir. Zira o naslarla kastedilen manaları... Neden gerçek manayı iptal etmektir? Şimdi onlar diyor ki yet kelimesi el kelimesinin anlamı işte bu bizim bildiğimiz el. O yüzden Allah diyor ki biz bu Kur'an'ı Arapça indirdik anlayasınız diye. Arapçadan da biz el kelimesinden bunu anlıyoruz. O yüzden zahirini ne yapıyoruz? Direktmen alıyoruz. Biz geçen derslerde buna ne yaptık arkadaşlar? Bunlara reddiye verdik. Biz diyoruz ki yani kim sana demiş ki el dediğin zaman illa bu anlaşılır. Doğru değil mi? Atın eli var burada değil mi? İnsanın eli var, insanın başı var, dağın başı var. İnsanın kolu var, kapının kolu var. Hepsi birbirinden farklı. Evet. Baştan olurum. Birçok yönden batıl ve sakıncalıdır. Bunlardan birincisi, bu yaptıkları naslara karşı işlenen bir cinayet ve o naslarla kastedilen gerçek manaları iptal etmek demektir. Zira o naslarla kastedilen mananın teşbih olduğu nasıl söylenebilir? Halbuki Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Şura 11. 2. Akıl şunu göstermektedir ki yaratıcı hem zat hem de sıfatlar yönünden yaratılmışlardan farklıdır. Öyleyse nasıl olur da nasların yaratıcı ile yaratılmışlar arasında bir benzeşmeye delalet ettiği söylenebilir? 3. Yani bu adama sorulur. Sen müşebbihe yani sırf sana bir kelime ifade edildi diye mesela yet kelimesi el. Sen ondan işte bir insan eli gibi anladın. O yüzden tuttun bu Allah'ın elini insanın eline benzettin. Bu adama aynı itiraz ilim içinde sorulur. O zaman ilim içinde aynı şey yap. Allah ilim diyor. O zaman insan ilmiyle Allah'ın ilmi aynı de. Ki bunu yapamazlar yani. Değil mi? Bunu yapamazlar ve yapmıyorlar da zaten. Yani Allah'ın ilmiyle insanın ilmi arasında fark var. Evet. 3. Teşbih sahibinin naslardan anladığı bu mana selefin aynı naslardan anladığı manaya aykırıdır. Kim de, hatırlatacak? Biz müşebbiheye bir sıfatla örnek vermiştik. Eğer sen insanların sıfatıyla Allah'ın sıfatı birdir diyorsan o zaman bunu bütün cüzlerde uygulaman lazım değil mi? Uygulayacağı zaman da bir çıkmaza giriyordu. Bir sıfatla örnek vermiştik. Neydi o? Halk sıfatı. Halkı yaratma. Aynen. Değil mi? Allah insana da yaratma sıfatını veriyor. Kendisine de. Aynı mı diyorsun? Değil mi? Anca ne? Kafir, münafık birisi aynı der. Doğru mu yaratmaya? Varsa inatçı, cedelci, Yahudi bilmem ne dinini bozmak için giriyor. Diyeceksin tamam o zaman yarat bir şey görelim bitti. Hemen bir insan yapan bitti. Yani kimse demez zaten bunu. Otomatikmen demek ki isimlerin aynı olması neyi gerektirmiyormuş? Sıfatların müsemmasının hakikatinin aynı olduğunu gerektirmiyormuş. Evet. 3. Teşbih sahibinin naslardan anladığı bu mana selefin aynı naslardan anladığı manaya aykırıdır. Allah diyor ki diriltin bakalım yarattıklarınızı. Bak insanları yaratma sıfatı var. Allah yaratanların en hayırlısıdır. Bak insanın da yaratma sıfatı var, Allah'ın da. Ama insanın yaratma sıfatı ne? Bir şey yoktan var etme değil. Var olan şeyleri oluşturup bir düzene koyup yeni bir şey, yeni bir şekil mesela çıkarma gibi bir şeydir. Buna yaratma denir. O yüzden bugün hani işte elektriğin yaratıcısı şudur falan bu türlü lafızlar şer'an yasak değil. Caizdir, herhangi bir sorun yok. Yeter ki batıl anlam kastetme. Çünkü Allah'tır insana yaratma sıfatı veren, ilim sıfatı veren, görme sıfatı veren. Evet. İcat etmeyi de bu şekilde kullanabiliriz. Nasıl? İcat etmeyi de kullanabilir miyiz? Evet. İcat etme, şimdi icat etme de Türkçe'de yaratmadan daha hafif görülüyor. Değil mi? İcat etme. Evet, evet. Şimdi herkesin indinde evet. İcat etme, değil mi? Bir şeyi, var olan bir şeyleri bir araya getirerek bir buluş yapıp, değil mi? Var olan şey yok. O yüzden inşallah bir şey yoktur yani. Allahu alem. Tabi tevhid ehlinin için en güzel olan nedir? Bunlardan kaçınmaktır. Biz her zaman söylüyoruz. Yani Kur'an sünnette bazı naslar vardır belirtilmiş. En güzel şey onlardan kaçınmak. Mesela diyoruz işte mesela kişi eşine ne der? Hayatım der. Yani dememesi en güzeldir. Çünkü benim ölümüm hayatım ne? Alemlerin Rabbi. Çünkü hayatımı karşılayacak bir çok güzel. Seni seviyorum dersin. Ne bileyim aşığım dersin. Bir şeyler dersin. Güzelim. Bir sürü söz var yani eşine söyleyeceğim. Bu hayatım kelimesini çıkarırsın. Senin için bir sakınca olmaz. Bir de hitap edeceğin birçok şey var. En azından nasta geçmiş bir kelimeyi ne yapmış olursun? Hayatından çıkarmış olursun ihtiyatı. Bu Muhammed abinin söylediğinde yani bu şekilde belki değerlendirilebilir icat kelimesi. Allahu alem yani. Evet. Şayet bu teşbih sahibi benim Allah Teala'nın inmesinden ve elinden anladığım bu ikisinin yaratılmışların inmesi ve eliyle aynı olduğudur. Zira Allah Teala bize bizim bildiğimiz ve anladığımız şeylerle hitap etmiştir diyecek olursa buna üç şekilde cevap veririz. Oraya geçmeden önce aklıma gelmişken mesela Türkçe'de kullanılan bir kelime var. Zaman zaman hepimiz kullanıyoruz. Ben de başkaları da kullanıyor. Artık bu çok alışkanlık olduğundan ya Allah aşkına böyle yapma veya Allah aşkına bir gel diyoruz. Bunlar aslında iyi değildir. Çünkü aşk kelimesiyle sevgi yani muhabbet arasında fark var. Aşk şehvetle olan bir şey. Yani sen bir arkadaşını sevebilirsin ama ona aşık olamazsın. Karını sevebilirsin ama aşık olabilirsin. olabilir. Çünkü aşk beraberinde şehveti getiren, arasındaki fark budur. Sevgi sadece kalbidir, seversin onu, biter. Ama aşk içerisinde vücudun harekete geçmesi, ona meyletmesi, ama bu meylin içerisinde ne var arkadaşlar? Şehvet var. O yüzden Allah aşkına demek Allahu alem caiz değil. Evet. Baştan aldım. Şayet bu teşbih saydım, benim Allah Teala'nın inmesinden ve elinden anladığım bu ikisinin yaratılmışların inmesi ve eliyle aynı olduğudur. Zira Allah Teala bize bildiğimiz ve anladığımız şeylerle hitap etmiştir diyecek olursa buna üç şekilde cevap veririz. Birincisi, bize bizim anladığımız şeylerle hitap eden Allah aynı zamanda kendi zatı hakkında şöyle buyurmuştur. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Şura 11. Yine o kullarına kendi zatı ile yaratılmışlar arasında benzerlikler kurmalarını ve sahte ilahlar uydurup ona denk tutmalarını da yasaklamıştır. Allah ile başka varlıklar arasında benzerlik kurup ona ortaklar icat etmeyin. Çünkü Allah her şeyi bilir, siz ise bilemezsiniz. Nahl 74. Öyleyse bile bile Allah'ın yanı sıra sahte ilahlar uydurup da ona denk tutmayın. Bakara 22. Allah Teala'nın bütün sözleri haktır. Bir kısmı diğerini destekler ve aralarında bir çelişki söz konusu olmaz. İkincisi, bu şahsa Allah'ın başka varlıkların zatlarına benzemeyen bir zatı olduğunu kabul ediyor musun diye sorulur. O bu soruya evet cevabını verecektir. O zaman da ona şöyle denir. Öyleyse onun sıfatlarının başka varlıkların sıfatlarına benzemediğini de kabul etmelisin. Çünkü bu konuda sıfatlar ile zat arasında bir fark yoktur. Yani bu adam ya Allah'ın zatı ile insanın zatı aynı diyecek. Aynı derse zaten bunu kimse demez, kafir olur. Ya da farklı diyecek. O zaman zatlar farklı oldu mu otomatikman ne olacak? Sıfatlar da farklı olacak. Çünkü sıfatlar neye tabidir? Zata tabidir. O yüzden kaydedir Ehl-i Sünnet'te. Sıfatta söylenecek şeyler, zat için söylenen şeyler sıfat için de söylenir. Evet. Çünkü bu konuda sıfatlar ile zat arasında bir fark yoktur. Bu ikisini birbirinden ayıran kişi çelişkiye düşmüş olur. Üçüncüsü, bu şahsa sen mahlukat içerisinde isimleri aynı ama hakikatleri ve nitelikleri farklı varlıklar olduğunu görmüyor musun diye sorulur. O bu soruya evet görüyorum diye cevap verecektir. Bu durumda ona şöyle denir. Bu konuda mahlukat arasındaki farkı kavrayabiliyorsun da yaratıcı ile yaratılmışlar arasındaki farkı niye kavrayamıyorsun? Halbuki yaratıcı ile yaratılmışlar arasındaki fark çok daha açık ve büyüktür. Hatta yaratıcı ile yaratılmışlar arasında bir benzerliğin olması imkansızdır. Nitekim bu konudaki deliller sıfatlarla ilgili 6. kaidede geçmişti. 3. grup, bunlar sıfatlarla ilgili naslardan ilk anda anlaşılan zahir anlamın Allah Teala'nın zatına layık olmayan batıl bir mana yani teşbih olduğunu söyleyen, buradan yola çıkarak da o naslardaki Allah'a layık olan manaları da inkar eden kimselerdir. Biz hatırlarsanız bununla alakalı bir şey anlattık. Ne dedik? Aslında her müşebbihe nedir? Bir muattiladır. Her muattila da aynı şekilde nedir? Bir müşebbihedir. Yani Allah'ın sıfatlarını iptal eden teşbihe gitmiştir. Allah'ın sıfatlarını teşbih eden de iptale gitmiştir aynı zamanda. Mesela örnek. Şimdi müşebbiheler var. Kim işte mesela? Hişam İbnül Hakem var. İşte Hişam İbnül Salim'il Cevaliki var falan. Böyle birileri var. İşte bu müşebbihe alimleri gibi. Şimdi yok Cad İbn-i Dirhem falan onlar müşebbihe değil. Onlar tamam Mukatil bin Süleyman çok çetrefillidir ama yani onun teşbihe gittiği o biraz ince mesele, ona hiç girmeyelim. İmam Şafii'nin nakli sonra fitne çıkar. He? İmam Şafii'nin Mukatil'le ilgili bir nakli var. Çok önemli değil. Mukatil'e hiç girmiyoruz. Şimdi bunlar aslında bu teşbihe gidenler aynı zamanda neye gitmişlerdir arkadaşlar? Tatile. Tatile. Neden? Çünkü öncelikle onlar naslardan ne anlamışlar? Naslardan ne anlamışlar? Demişler ki Allah el diyorsa el budur. Doğru mu? Evet. Ve bunu ispat etmişler. Peki Allah'ın gerçekten eli böyle midir? Değildir. O zaman ne yaptılar bu müşebbiheler? Tatile gittiler. Allah'ın gerçek sıfatı olan bu olmayıp da gerçekten ona kendisine layık olan o sıfatı ne yapmış oldular? İptal etmiş oldular. Tatilciler de ne yaptı arkadaşlar? Allah'ın sıfatlarını iptal edenler. İşte cehmiyeler. Ne dediler bunlar? Yani Allah'ın sıfatları Allah ayette el diyor, göz diyor. El de göz de anca nedir? İşte bunun gibi bir eldir. Göz budur. Başka biz el ve göz bilemeyiz. Ne yaptılar? Teşbih olarak anladılar nasları. O yüzden biz Allah'a el dersek kendi elimize, gözümüze benzetmiş oluruz. O yüzden biz bunları iptal edelim. Önce teşbih yoluyla ne yaptılar? Yaklaştılar. Dediler ki elden maksat ancak böyle bir eldir. Önce teşbih yanına gittiler. Teşbih olarak anladılar nasları. Ve böylece neye düşmüş oldular? Teşbihe düşmüş oldular. Sonra da ne yaptılar? Dediler ki Allah bize benzemeyeceğine göre iptal edelim. Sonra da ne yaptılar? Muaddil oldular. İptal ettiler. Yani önce teşbih, sonra tatil. Tam tersi de müşebbiheler için az önce söylediğimiz gibi. Evet. Üçüncü grup. Bunlar sıfatlarla ilgili naslardan ilk anda anlaşılan zahir anlamın Allah Teala'nın zatına layık olmayan batıl bir mana, yani teşbih olduğunu söyleyen, buradan yola çıkarak da o naslardaki Allah'a layık olan manaları da inkar eden kimselerdir. Bunlara tatil ehli denir. İster bu tatilleri isim ve sıfatları kapsayacak şekilde umumi olsun, isterse de ikisinden birinden ya da sadece birinden belli bir kısmı kapsayacak şekilde hususi olsun fark etmez. Zira onlar nasların zahir anlamlarını bırakıp onlara kendi akıllarıyla belirledikleri ancak birbirini tutmayan başka farklı anlamlar yüklemişler ve bu yaptıklarını da tevil diye adlandırmışlardır. Halbuki bu gerçekte takriften başka bir şey değildir. Onların bu yöntemleri birçok yönden batıldır. 1. Bu yaptıkları naslara karşı işlenen bir cinayettir. Çünkü onlar nasların Allah'a layık olmayan ve onun da kastetmediği batıl bir takım manaları delalet ettiğini iddia etmişlerdir. 2. Bu yapılan Allah Teala'nın ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin zahir anlamlarını terk etmektir. Halbuki Allah Teala insanlara onun kelamını bu dil vasıtasıyla ve onun gereklerine uygun olarak düşünüp anlasınlar diye apaçık Arap diliyle hitap etmiştir. Aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlara çok açık ve anlaşılır bir dille hitap etmiştir. Öyleyse Allah Teala'nın ve Resulü'nün sözlerini Arap dilinden anlaşılan zahir anlamlarına hamletmek gerekir. Ancak şu da var ki bunu yaparken Allah Teala hakkında tekif ve temsil yapmaktan da kaçınılması şarttır. 3. Allah Teala'nın ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin zahir anlamlarını terk edip onlara zahir anlamlarına aykırı başka anlamlar yüklemek Allah hakkında bilgisizce konuşmak demektir ki bu da haramdır. Zira Allah Teala şöyle buyurmaktadır. De ki Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi haram kılmıştır. Araf 33. Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. İsra 36. Allah Teala'nın ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini zahir anlamlarını terk edip onlara zahir anlamlarına aykırı başka anlamlar yükleyen kişi şu iki nedenden dolayı hakkında bilgisi bulunmayan bir şeyin ardına düşmüş ve Allah Teala hakkında bilmediği şeyler söylemiş olur. A. O Allah Teala'nın ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kelamının zahir anlamı öyle olduğu halde o kelamla o anlamın kastedilmediğini iddia etmiş olmaktadır. B. Kelamın zahirinin delalet etmediği başka bir mana için de işte bu kelamdan kastedilen mana budur demiş olmaktadır. Bilindiği üzere eşit ihtimalli iki anlamdan birinin kesin olduğunun söylenmesi bilgisizce konuşmak anlamına gelir. Peki ya kelamın zahirine aykırı olan zayıf anlamın kesin olduğunu söylemek ne anlama gelir? Buna şu ayeti örnek verebiliriz. Allah, ey İblis, İki elimle yarattığım Adem'e secde etmekten seni alıkoyan nedir? Sad 75. Bir kimse bu ayeti zahir anlamdan çıkarıp Allah burada gerçek anlamda iki eli kastetmemiştir, sadece şunu kastetmiştir diyecek olursa ona şöyle deriz. Reddettiğin anlamı reddetmede, kabul ettiğin anlamı da kabul etmede dayandığın delil nedir? Şayet bir delil getirirse ne âlâ. Ama bu konuda geçerli bir delil getirmesi de mümkün. Şayet delil getirmezse o zaman da hem reddettiği anlam hem de kabul anlam konusunda Allah hakkında bilgisizce konuşmuş olur. 4. Tatil ehlinin yönteminin batıl olduğunu gösteren bir başka husus da şudur. sıfatlarla ilgili naslara zahir anlamlarından farklı anlamlar yüklemek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, ashabının, bu ümmetin selefinin ve önder alimlerinin yoluna aykırıdır. Bu nedenle de batıldır. Çünkü hiç şüphe yok ki hak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, ashabının, bu ümmetin selefinin ve önder alimlerinin yoludur. 5. Tatil yapan kişiye, sen Allah'ın kendisinden daha mı iyi biliyorsun diye sorulur. O, şüphesiz hayır diyecektir. Ona, peki Allah Teala'nın kendi zatı hakkında haber verdiği şeyler hak ve doğru mudur diye sorulur. O da evet cevabını verecektir. Bu sefer ona, peki Allah Teala'nın kelamından daha açık ve anlaşılır bir kelam var mı diye sorulur. O da hayır diyecektir. O zaman ona, peki sence Allah Teala sıfatlarla ilgili naslardaki hak manayı insanlar akıllarıyla bulup çıkarsınlar diye onlardan gizlemeyi amaçlamış olabilir mi diye sorulur. O da kaçınılmaz olarak hayır diyecektir. Bu, Kur'an'da yer alan sıfatlarla ilgili olarak ona söylenebileceklerdir. Hadislerde geçen sıfatlarla ilgili olarak da ona şöyle denir. Sen Allah'ı Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den daha mı iyi biliyorsun? O elbette ki hayır diyecektir. Ona peki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan haber verdiği şeyler hak ve doğru mudur diye sorulur. O da evet diyecektir. Bu sefer ona, peki insanlar içinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den daha açık ve anlaşılır konuşan biri var mıdır diye sorulur. O da zorunlu olarak hayır diyecektir. Ya bunları niye söylüyor hep şeyh? Yani maruf burada. Yani düşün, Allah'ın kelamı açık, onu söyleyen anlaması gayet normal. Sonuçta bunu anlayan kim? Anlatan kim? Resulullah. Resulullah'ın dili fasih. Yani yanlış anlamaya müsait ne? Hiçbir ortam yok. O zaman yani seni bunu tevil etmeye iten ne? Söyleyen Allah, kendisini en iyi bilen Allah. O Allah'ın en iyi kendisini bilip de anlattığı ayetleri en iyi anlayan kim? Resulü, en fasih konuşan, insanların hidayetini isteyen. Yani bir insan fasih konuşup da insanların dalalete düşmesini istediği için yine hata edebilir, doğru mu? Yani hatadan ziyade insanları saptırabilir, doğru mu? Resul'de bu da böyle bir şey de yok. Bazen insanın niyeti olur, iyi olur ama kelamı düzgün olmaz, değil mi? O yüzden insanları batıla sürüklemiş olabilir, değil mi? Meramını anlatamadığı için. Resul'de böyle bir şey de ne? Yok. Bir insan belki meramını doğru düzgün anlatır. Anlatabilecek kapasitededir, değil mi? İnsanların hidayetini de istiyordur. Ama onu işte tehdit eden birisi vardır da anlatamıyordur. Resul'de böyle bir şey de yok. Yani aklınıza ne getirirseniz getirin, değil mi? İnsanları dalalete sürükleyecek sözler sarf etmesine sevk eden onu hiçbir şey yok. Veya hakkı söylemesine engel olan hiçbir şey yok. Bununla beraber bu nasların zahiri nasıl alınmaz? Değil mi? Çünkü birilerine göre bu nasların zahiri küfür. El diyor Allah. Resul de bunu el diye anlatmış. Nefsim elinde olana yemin ederim ki vesaire. Şeyh'in burada vurgulamak istediği bu tür şeyler. Evet. Bu sefer de ona, peki insanlar içinde Allah'ın kullarının hayrını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla isteyecek başka biri var mı diye sorulur. O yine hayır cevabını verecektir. O zaman da ona şöyle denir. Madem bütün bunları kabul ediyorsun, öyleyse neden hem Allah'ın hem de Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah hakkında bildirdiği sıfatları onun zatına yakışır şekilde hakiki ve zahir anlamlarıyla kabul etme cesaretini göstermiyorsun? Nasıl oluyor da bu sıfatların hakiki anlamlarını reddetme ve onlara bilgisizce zahir anlamlarına aykırı başka anlamlar yükleme cesaretini gösterebiliyorsun? Allah Teala'nın kitabında Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de hadislerinde bildirmiş olduğu sıfatları onun zatına yakışır şekilde kabul etsen ve böylece kabul ve red noktasında Kur'an ve sünneti esas alsan bunun sana ne zararı olur? Senin için daha selametli olan ve kıyamet günü peygamberlere ne cevap verdiniz? Kasas 65 sorusuna cevap verebilmen için daha doğru olan bu değil midir? Sıfatlarla ilgili nasları zahir anlamlardan dışına çıkarman ve onlara başka anlamlar yüklemen kendini tehlikeye atman demek değil midir? Zira o naslara başka anlamlar yüklemenin caiz olduğunu varsaysak bile senin onlara yüklediğin anlamın onlarla kastedilen gerçek anlam olmama ihtimali söz konusudur. Yani senin yüklediğin anlamın doğru olduğunun garantisi yoktur. 6. Tatil ehlinin yönteminin batıl olduğunu gösteren bir başka husus da şudur. Onların bu yöntemleri bir takım batıl sonuçlar doğurmaktadır. Batıl sonuçlar doğuran bir şeyin kendisi de batıldır. İşte bu batıl sonuçlardan bazıları. A. Tatil ehli sırf sıfatlarla ilgili nasların Allah Teala'nın mahlukatına benzemesini gerektirdiğine ya da bunu hissettirdiğine inandıkları için onlara zahir anlamlarından farklı anlamlar yüklemişlerdir. Halbuki Allah Teala'yı mahlukatına benzetmek küfürdür. Çünkü bu Allah'ın benzeri hiçbir şey yoktur. Şura 11 ayetini inkar etmek demektir. İmam Buhari'nin hocalarından Nuaym bin Hammad el-Huzayi rahimahullah bu konuda şöyle demiştir. Kim Allah'ın mahlukatına benzetirse kafir olur. Yine kim Allah'ın kendi zatını nitelendirdiği sıfatları inkar ederse o da kafir olur. Allah'ın kendi zatını ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de onun nitelendirdiği sıfatların hiçbirisi teşbih değildir. Bu rivayet sahih eser Zehebi'nin El-Uluf sayfa 98'de sahih bir isnatla rivayet etmiştir. Elbani de muhtasarun Uluf'da sahih olduğunu söylemiştir. Malumdur ki Allah Teala'nın ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kelamının zahir anlamının teşbih ve küfür ifade ettiğini ya da bunu çağrıştırdığını söylemek batıl sözlerin en büyüğüdür. Yani hakikaten bu biraz işgal ya şimdi. Yani düşünsene. Sen Allah'ın isim sıfatlarını nefyediyorsun. Yani bu ne demek? Hani kabul etsen dalalete küfre düşeceksin anlamına geliyor bunların indinde. Yani bu ayetlerin, bu hadislerin zahiri küfür. Yani bu onların, yani başka söyleyecekleri bir şey yok. Ne söyleyecekler ki? Yani o yüzden hatta bazıları dayanamamış. Bu nasların küfür olduğunu söylemişti. O yüzden zahirinin küfür olduğunu söylemiştir. O yüzden bu onların mezhebinin batıl olduğuna yeter yani. Evet. B. Tatil anlayışına göre Allah Teala her şeyi açıklayıcı, insanlara yol gösterici, kalplere şifa verici, apaçık aydınlık vesilesi ve hak ile batılı birbirinden ayırıcı olarak indirdiği kitabından kulların kendi isim ve sıfatları hakkında inanmaları farz olan şeyleri açıklamamış, aksine bu konuyu insanların akıllarına havale etmiştir. Dolayısıyla da onlar Allah hakkında diledikleri sıfatı kabul ederler, dilediklerini de reddederler. Bunun batıllığı ise apaçık ortadadır. C. Tatil anlayışına göre hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem onun raşid halifeleri ve ashabı hem de bu ümmetin selefi ile önder alimleri Allah hakkında olmazsa olmaz, imkansız ve mümkün olan sıfatları bilme ve açıklama konusunda yetersiz kalmışlar ya da ihmalkar davranmışlardır. Çünkü onlar tatil ehlinin Allah Teala'nın sıfatları hakkında söyledikleri ve tevil diye adlandırdıkları hususlarda tek kelime dahi etmemişlerdir. O halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem raşid halifeleri, ashabı ve bu ümmetin selefi ile önder alimleri ya bu hususları bilmedikleri ve öğrenmekten aciz oldukları için yetersiz kalmışlardır ya da bildikleri halde onları ümmete açıklamadıkları için ihmalkar davranmışlardır. Demektir ki her iki ihtimal de batıldır. D. Tatil anlayışına göre insanların bilinip tanınması şeriatların en mühim meselesi, hatta peygamberlerin getirdikleri mesajların özü olan Rableri ve ilahları hakkında neye inanacakları konusundaki kaynakları Allah'ın ve Resulünün kelamı değildir. Aksine bu konuda esas kaynak birbirleriyle çelişen ve farklı farklı görüşler serdeden akıllardır. Buna göre akıllarına aykırı olanları şayet bir yolunu bulabilirlerse reddederler. Eğer bir yolunu bulamazlarsa o zaman da onları tevil adı altında taklif ederler. Tatil anlayışına göre Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği sıfatları reddetmek ve mesela Rabbin geldiği Fecr 22 ayeti hakkında Allah gelmez, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz dünya semasına iner hadisi hakkında da Allah inmez demek caizdir. Çünkü onlara göre gelme ve inme fiillerinin Allah'a nispeti mecazidir. Mecazı kabul edenlere göre de mecazın en belirgin özelliği reddedilebilir olmasıdır. Bakın, mecazı kabul edenlerin indinde en geçerli şey nedir? Mecazın reddedilebilir olması. Çünkü mecaz caizdir. Mecaz nereden? Caizdir. Yani tamam. Yani olmasa da olur bir anlamı var. Yani reddedebilirsin mecazı. Peki Allah'ın kelamında reddedilebilecek bir şey var mı? Yok. O yüzden bazı ehli sünnet alimleri diyor ki mecaza en büyük reddiyelerden bir tanesi, hatta en büyük reddiye budur diyebiliriz. Bir daha oku o cümleyi. Bak bu mecazcıların indinde bu söylediği cümle neymiş? Çünkü onlara göre gelme ve inme fiillerinin Allah'a nispeti mecazidir. Mecazı kabul edenlere göre de mecazın en belirgin özelliği reddedilebilir olmasıdır. Peki Allah'ın kelamında reddedilebilir bir şey var mı? Olabilir mi? Yok. Bitti, mecaz çöktü. Evet. Allah'ın ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiklerini reddetmekse en büyük batıl işlerden biridir. Burada bir dipnot var, okuyayım mı? Müellif burada şunu kastetmektedir. Mesela Allah dünya semasına iner hadisinin hakiki değil, mecaz anlamda olduğu söylendiğinde aslında Allah dünya semasına inmez denmiş olmaktadır. Buna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah iner diyor. Bu hadisin mecaz olduğunu söyleyenler ise tam tersine hayır, Allah inmez demiş oluyorlar ki bu da nasları reddetmek ve yalanlamak anlamına gelir. Söz konusu nasların Allah'ın emrinin gelmesi ya da inmesi şeklinde tevil edilmesi de onları bu redden kurtarmaz. Çünkü o nasların bağlamında buna delalet eden bir delil bulunmamaktadır. Bağlamında yani siyakında. Evet. Şu da var ki tatil ehlinden bazıları tatili bütün sıfatlarda uygulamış, bazıları isimleri de bu kapsama almış, bazıları da eşariler ve maturidiler gibi kendi içlerinde çelişkiye düşerek bazı sıfatları kabul edip bazılarını da reddetmişlerdir. Bu sonuncuları kabul ettikleri sıfatları aklın onlara delalet etmesini gerekçe göstererek kabul etmişler. Reddettikleri sıfatları da aklın onları reddediyor olmasını ya da aklın onlara delalet etmesini gerekçe göstererek reddetmişlerdir. Biz onlara şöyle deriz. Aklın onlara delalet etmemesini gerekçe göstererek reddettiğiniz sıfatların nakli delillerle sabit oldukları gibi kabul ettiğiniz sıfatları kabulde kullandığınız akli yöntemle de ispat edilmesi mümkündür. Buna şöyle bir örnek verebiliriz. Onlar irade sıfatını kabul etmişler ancak merhamet sıfatını reddetmişlerdir. İrade sıfatını akli ve nakli delillerin ona delalet etmesini gerekçe göstererek kabul etmişlerdir. Nakli delillere gelince şu ayet bunlardan biridir. Fakat Allah dilediğini yapar. Bakara 253. Dilediğini yani irade ettiğini, burada irade sıfatından bahsediyor. Evet. Akli delile gelince mahlukatın çeşit çeşit oluşları bir kısmına diğerlerinden farklı olarak kendilerine has zat ve sıfatların tahsis edilmiş olması irade sıfatına delildir. Bakın irade sıfatına delil neymiş eşarilerin indinde? Allah Azze ve Celle bir şeylere özellik veriyor, bir şeyleri taksis ediyor bir şeyle. Anlatabiliyor muyum? Ahmet'i iki gözle taksis ediyor. Hayvana dört ayakla taksis ediyor. Bir hususiyet veriyor onlara. Bu da iradeye delildir, değil mi? İrade olmasaydı bu hususiyetler olur muydu? Olmazdı. Yani bu hususiyetlerin var olması ortada bir iradenin olduğunu gerektirir. Bu da Allah'ın sıfatıdır diye böyle akli bir yorumla ne yapmış oluyorlar? İrade sıfatını Allah için ispat etmiş oluyorlar eşariler. Evet. Merhamet sıfatına gelince onlar bu sıfatı şöyle diyerek reddetmişlerdir. Merhamet, merhamet edenin kalbinin merhamet edilene karşı yumuşamasını gerektirir ki bu Allah Teala hakkında imkansızdır. Merhamet sıfatını bildiren nakli delilleri de bir fiille ya da o fiili irade etmekle tevil etmişlerdir. Şöyle ki Rahim çok merhametli ismini nimet veren ya da nimet vermeyi irade eden şeklinde yorumlamışlardır. Ya bu şeyhin genel söylediklerini genel olarak şu son söylediklerini toparlayacak olursak, mesela eşariler sıfatları ispat ederler, bazı sıfatları. Bunlardan bir tanesi de mesela irade etmektir. Bir şeyi ne yapması, Allah'ın dilemesi, istemesi sıfatıdır. Peki diyoruz tamam, madem ki Allah'ın dileme sıfatını kabul ediyorsunuz ve buna sebep olarak da işte ne var diyorsunuz, işte akıl buna delalet ediyor. Hatta nas da var, Allah dilediğini yapar. Peki Allah Kur'an'da rahmetten, rahimden, rahim olduğundan, rahmet sıfatından da bahsediyor. Bu neden Allah subhanahu ve teala'ya siz bunu ne yapmıyorsunuz? Sıfat olarak ispat etmiyorsunuz. Diyorlar ki hayır, neden biz ispat edelim? Edemeyiz. Çünkü bizim kaidemize göre Allah kimseye ne yapmaz? Benzemez. İrade de ne demektir? Rahmet ne demektir diyorlar. İşte rahmet edenin rahmet edilene karşı kalbinin yumuşaması, değil mi? Yumuşaması. Allah'ta şimdi ne var? Kalbinin yumuşaması diye bir şey yok. Böyle bir şey söz konusu olmayacağına göre o zaman Allah'ın rahmet sıfatı olamaz. Mesela sevgi için de diyorlar. Sevgi nedir diyoruz tarifi. Mesela diyorlar sevgi meylul kalbi ilel matlub. Talep edilen şey kalbin ne yapmasıdır mesela? Meyletmesidir. Diyorlar işte Allah'ta bir kalp mi var başka tarafa meyledecek falan. Diyoruz ki peki tamam ortada bu nas var. Bunları çöpe atacak değiliz. Peki bunları ne yapacağız? Allah seviyorum diyor. Allah rahmet ederim diyor. Siz edemez diyorsunuz da bu naslar ne olacak? Diyorlar ki Allah'ın rahmet etmesi onu ödüllendirmeyi, onu nimetlendirmeyi istemesi demektir diyorlar. Şimdi bunlar isteme sıfatını kabul ediyor muydu eşariler? Ediyordu değil mi? İsteme sıfatını ne yapıyordu? Ediyordu. Hemen rahmet sıfatını neye döndürdüler arkadaşlar? İrade. İstemeye. Diyoruz ki peki Allah Azze ve Celle sevme diyor değil mi? Sever. Evet sev. Sevme ne diyor? Nimet vermeyi ne yapması? İrade etmesi demektir. Tamam? Hemen ne yapıyorlar? Bakın bütün bu sıfatları ne yapıyorlar? İradeye kabul ettikleri irade sıfatına ne yapıyorlar? Döndürüyorlar. Böylece onlar hakkında ne olmuş oluyor? Bütün bu sıfatlar iradeye dönmüş oluyor. Nasıl olsa iradeyi de sıfat olarak kabul ettikleri için kendi indinde herhangi bir işgal olmuyor. Mesela diyoruz ki kızma sıfatı var. Değil mi? Allah'ın kızma sıfatı var. Hayır diyor Allah kızamaz. Neden diyoruz? Şimdi diyorlar ki işte kızma nedir? İşte galeyanu dem fil uruk diyorlar. İşte kanın damarda kaynaması sonucu harekete geçen, ortaya çıkan nedir? Bir duygunun ismidir diyorlar kızmak. Anlatabiliyor muyum? Allah'ta işte damar mı var, kan mı var, bu kan harekete geçsin işte vesaire. Sonra Allah'ta bir duygu meydana gelsin. Böyle bir şey olamayacağına göre. Peki diyoruz ki tamam ortada kızma nası var. Ne yapacağız bu nası? Yine aynı şekilde cevap veriyorlar. Diyorlar ki kızmak cezalandırmayı ne yapmasıdır? İrade etmesidir. Hep bu şekilde bu sıfatları ne yapıyorlar? İradeye deniyor. Peki Şeyhülislam diyor ki irade ne demek o zaman? İrade de kalpten çıkıyor değil mi? O zaman Allah Azze ve Celle'nin kalbine vay diyorlar Allah'ın iradesi mahlukatın iradesine benzemez. Şeyhülislam diyor o zaman Allah'ın kızması da mahlukatın kızmasına benzemez. Şimdi biraz geriden alalım. Şeyh'in söylediklerini bu söylediklerinden sonra daha rahat anlayacağız. Evet. Akla gelince. Biz onlara şöyle deriz. Aklın onlara delalet etmemesini gerekçe göstererek reddettiğiniz sıfatların kabul ettiğiniz sıfatları kabulde kullandığınız akli yöntemle de ispat edilmesi mümkündür. Buna şöyle bir örnek veririz. Onlar irade sıfatını kabul etmişler. Ancak merhamet etme sıfatını reddetmişlerdir. İrade sıfatını akli ve nakli delillerin ona delalet etmesini gerekçe gösteren kabul etmişlerdir. Nakli delillere gelince şu ayet bunlardan biridir. Fakat Allah dilediğini, irade ettiğini yapar. Bakara 253. Akli delile gelince mahlukatın çeşit çeşit oluşları bir kısmına diğerlerinden farklı olarak kendilerine has zat ve sıfatların tahsis edilmiş olması irade sıfatına delildir. Evet, birilerini sıfatla tahsis ettiğin zaman irade olur. Yani sen düşün ki bir tane oyuncak bebek yapıyorsun, doğru mu? Koyuyorsun, ne yapıyorsun? Onu işte göz, işte saçlarını sarı yapıyorsun, ayağını yamuk yumuk yapıyorsun, oje alıyorsun, bilmem mesela başörtü takıyorsun oyuncak bebeğe. Sen buna bir özellik verdin değil mi? Bu ancak neyden çıkar? İradeden, istekten çıkar değil mi? O zaman diyorlar ki Allah'ın işte dünyayı yuvarlak yaratması mesela yuvarlak düzenlem değil veya işte insanın iki gözü olması, saçı olması hep böyle bir özellik verilmiş. İşte bu özelliklerin verilmesi o özellikleri verenin iradesine delalet eder diyorlar. O zaman Allah'ta irade sıfatı vardır diyorlar. Akıl olarak bu şekilde ispat ediyorlar. Şeyh şu anda eşarilerin nasıl bunları kabul ettiğinden bahsediyor şeyh. Eşarilerin yöntemini, akidesini anlatıyor şu an. Evet. Merhamet sıfatına gelince onlar bu sıfatı şöyle diyerek reddetmişlerdir. Merhamet, merhamet edenin kalbinin merhamet ediline karşı yumuşamasını gerektirir ki bu Allah Teala hakkında imkansızdır. Halbuki arkadaşlar mesela merhamet etmek için, sevmek için değil mi? Veya konuşmak için kalp, dudak bunlar lazım mı? Mesela Uhud için ne diyor Uhud Dağı için? Uhud Dağı bizi seviyor diyor. Şimdi bunların anladığı şekilde nerede kalp Uhud'dan? Değil mi? Resulullah diyor bana selam veren ne? Taş var. Ben hala onun nerede olduğunu biliyorum. Nerede kayada ağız, dil, dudak bunların anladığı gibi. Yer gök Allah'ı tesbih ediyor. Değil mi? Nerede bunların anlattığı gibi kalp, dudak, dil, işte boğaz, ses telleri. Her neyse artık. Bunların söylediklerinin hani hep mantıklı ispatlıyoruz diyorlar ya. Halbuki söylediklerin hepsi mantıklı şu bunların. Evet. Merhamet sıfatını bildiren nakli delilleri de bir fiille ya da o fiili irade etmekle tevil etmişlerdir. Şöyle ki, Rahim çok merhametli ismini nimet veren ya da nimet vermeyi irade eden şeklinde bakın, yorumlamıştır. Bakın rahimi ne yaptı az önce anlattığımız gibi rahmet eden diye bir sıfat var diyoruz. Ne diyorlar? Hayır rahmet etmez ama rahmet etmesi ne demektir? Nimetlendirmeyi ne yapması? İstemesi. Biz diyoruz ki tamam rahmet ediyorsa zaten Allah nimet verir o ayrı bir bab. Ona biz bir şey demiyoruz ama rahmetin aslı var. Bunun ispatıyla beraber bunu söyleyin. Çünkü Allah rahmet ederim diyor. Rahmet eder diyor. Bunu sıfat olarak ispatlayın. Sonra deyin evet rahmet etmesi onu nimetlendirmeyi istemesi demektir. Tamam bunu deyin. Bu onun gereği diyebilirsin bir cihetten belki. Tamam. Bu onun sonucudur diyebilirsin ama neyle beraber? Bu rahmet sıfatının sıfat olarak Allah hakkında ispat edilmesiyle beraber ancak bunu ne yapabilirsin? Söyleyebilirsin. Evet. Biz onlara şöyle deriz. Merhamet sıfatı Allah Teala hakkında nakli delillerle sabittir. Bu konudaki deliller irade sıfatı hakkındaki delillerden hem sayı hem de tür yönünden daha fazladır. Şöyle ki bu sıfat Rahman ve Rahim Fatiha bir ayetinde olduğu gibi isim senin bağışlayıcı Rabbin merhamet sahibidir. Kehf 58 ayetinde olduğu gibi sıfat dilediğine merhamet eder. Ankebut 21 ayetinde olduğu gibi fiil şeklinde geçmektedir. Bakın hem isim hem sıfat hem fiil olarak üçü de Allah hakkında ne? Gelmiştir rahmet hakkında. Mesela Er-Rahman nedir? İsim doğru mu? Evet. İsim. Er-Rahmetu var. Bir de ne var? Yerhamu var. Bakın üç farklı boyutla Allah hakkında ne yapılmıştır arkadaşlar? İspat edilmiştir. Evet. Ki biz şunu da söylüyoruz. Mesela diyorlar ki bunlar duyguları tarif ediyorlar değil mi? İşte sevmek nedir? Talep edilen şey kalbin meyletmesidir. Doğru mu? Evet. Kızmak nedir? İşte kanın damarda harekete geçmesi sonucu ortaya çıkan duygun ismi vesaire. Anlatıyorlar. Doğru mu? Evet. Halbuki diyoruz ki Allah-u Alem bunların hiçbirisi o duyguların tarifi değildir. O duyguların sadece nedir? Lazımlarıdır, sonuçlarıdır. Anlatabiliyor muyum? Sonuçlarıdır. Yoksa İbnül Kayyım'ın dediği gibi duyguları tarif ettikçe, anlatmaya çalıştıkça aslından dışarı çıkarsın ve bozarsın onu. Yani düşün ki bir insana geliyorsun, diyorsun ki bana suyu tarif et. Bilen bir insan geldi sana dedi ki suyu tarif et. Sen de başladın etmeye. İşte şu şeffaftır, işte vücuttaki bir gıdaya ne karşılar vesaire. Belli bir süre sonra başka şeylerle bile karıştırmaya ne yapabilir? Bu başlar. Yani maruf la yuarraf. El maruf la yuarraf. Bilinen bir şey bildirilmez. Bilinen bir şeyin bildirilmeye neyi yoktur? İhtiyacı yoktur. O yüzden duygular maruftur. Çünkü duygular yaşanan şeydir. Yani bir insana aşkı, sevgiyi, korkmayı bunları tarif et dediğin zaman sen bunu tarif ettikçe hakikatin dışına ne yaparsın arkadaşlar? Çıkarsın. Çünkü herkes kendi dünyasında bunu ne yapıyor? Yaşıyor ve duygular değil mi? Yaşantısıyla zaten ne olduğunu bize anlatıyor. O yüzden arkadaşlar bunu mesela sadece İbn-i Kayyım da dememiştir. Mesela İbn-i Hacer de mesela demiştir. Bu türlü duygular bildirilmez. Bunlar maruf olan şeyler. Bunların en güzel tarifi hakikati üzerine bilmendir. O yüzden işte kalbin sevilen kişiye meyletmesi, işte kanın damarda harekete geçerek kaynaması, bunlar hepsi sevginin aslında neyidir? Kızmanın mesela neyidir? Sonucudur veya gereğidir. Halbuki kızmanın asıl tarifi bu değildir. Kızmanın asıl tarifi zihinde bellidir. Herkes bunu yaşayarak bilir. Bunların tarifleri yoktur. Evet. Yine bu sıfatın akılla ispat edilmesi de mümkündür. Şöyle ki kullanan hani onlar ne dedi bakın burada şeyh bunu neden söylüyor? Bunlar dedi ki Allah irade eder doğru mu? Neden diyoruz irade sıfatını veriyorsunuz eşerler? Akıl delalet ediyor. Şeyh Hüseyin de aynı baptan yaklaşıyor. Diyor ki rahmete de hem de ayetler delalet ediyor hem de akıl delalet ediyor. Yani rahmet Allah'ın rahmet etmesine akıl delalet etmiyor mu? Ediyor. Değil mi? Mesela o kadar fısk işliyoruz biz. Allah ne yapıyor? Ceza vermiyor. Hatta ahirette ne yapıyor? Affediyor. Görüyor musun? Yani bu ne? Bu akıl olarak baktığımızda rahmet sıfatına delalet etmiyor mu bunlar? Evet, okuyalım şimdi. Yine bu sıfatın akılla ispat edilmesi de mümkündür. Hızlı okuyalım. Şöyle ki kulları her yönden kuşatan nimetler ve onlardan her an uzak tutulan afetler Allah Teala hakkında merhamet sıfatının sabit olduğuna delalet eder. Bunun merhamet sıfatına delaleti biraz önce zikri geçen tahsisin irade sıfatına delaletinden çok daha açıktır. Zira bu alim ya da cahil her insan için aşikardır. Yani diyorlar ki Allah'ın bir şeyleri taksis etmesi, ona iki göz verdi, onu kör etti, onu topal etti, onu güzel etti, onu çirkin etti. O zaman bu iradeden çıktığının delilidir. Biz diyoruz ki tamam bu mantık doğru bir mantık. Ama rahmet cihetinden baktığımızda rahmetin mantıkla ispat edilmesi daha aşikardır diyor. Düşünsenize bu kadar insana neler veriyor Allah subhanehu ve teala, değil mi? Evet, kastı o, evet. Taksisin iradeye delaleti ise böyle değildir. Çünkü o sadece insanlardan bir kısmı için aşikardır. Evet. Merhamet sıfatının kalbin yumuşamasını gerektirdiğini delil göstererek onu reddetmelerine gelince bunun cevabı da şöyledir. Eğer bu delil doğru ve geçerli sayılacak olursa aynı yolla irade sıfatının da reddedilmesi mümkün olur. Zira irade hakkında da şöyle denilebilir. İrade, irade edenin kendisi vasıtasıyla bir fayda elde etmeyi ya da bir zarardan korunmayı umduğu bir şeye meyletmesi demektir. Bakın irade ne demişmiş? İradeyi kim kabul ediyordu? Eşariler kabul ediyordu iradeyi, değil mi? Ama sevgiyi reddederken işte kalp var işin içinde, Allah'ın kalbim var. İradede de aynı şey var. Çünkü iradede de bir ney var arkadaşlar? Meyil var. Şeyh Hüseyin'in en son cümlesinde onu kastetti. O cümleden başlayalım. Zira irade hakkında da şöyle denilebilir. İrade, irade edenin kendisi vasıtasıyla bir fayda elde etmeyi ya da bir zarardan korunmayı umduğu bir şeye meyletmesi demektir. Bu ise muhtaç olmayı gerektirmektedir ki Allah Teala bundan münezzehtir. Şayet bu söze bu yaratılmışların iradesidir, Allah'ın iradesi ise öyle değildir şeklinde cevap verilecek olursa bu cevap merhamet sıfatı hakkında da geçerlidir. O zaman şöyle deriz ki, o zaman Allah'ın merhameti de kulların merhameti gibi değildir. Biter. Evet. Şöyle ki eksiklik ifade eden merhamet yaratılmışların merhametidir. Allah'ın merhameti ise öyle değildir. Bu anlatılanlar neticesinde anlaşılmış olmaktadır ki tatil ehlinin yöntemi, ki bu tatil ister sıfatların bir kısmında isterse tamamında olsun, batıldır. Aynı şekilde eşarilerin ve maturidilerin Allah'ın isim ve sıfatları hakkındaki yöntemlerinin ve bu konuda delil olarak sarıldıkları şeylerin mutezile ve cehmiyenin şüphelerine cevap olmaktan uzak olduğu da anlaşılmış olmaktadır. Daha hızlı okuyabiliriz. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi, bu ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ne de bu ümmetin selefinin ve müçtehit alimlerinin benimsemediği sonradan icat edilmiş bidat bir yöntemdir. Bidat ise bidatla değil ancak sünnetle ortadan kaldırılabilir. İkincisi, eşarilerin ve maturidilerin reddettikleri sıfatlar hakkında ehl-i sünnete karşı sundukları delillerin aynını mutezile ve cehmiyenin reddettikleri sıfatlar hakkında eşari ve maturidilere karşı sunmaları ve şöyle demeleri mümkündür. Sizler reddettiğiniz sıfatları akli olduğunu iddia ettiğiniz bir takım delillerle reddetmeyi kendinize caiz gördüğünüz ve ilgili nakli delilleri de tevil ettiniz. Peki bizim reddettiğimiz sıfatları akli olduğunu düşündüğümüz delillerle reddetmemizi ve ilgili nakli delilleri de tevil etmemizi bize niye yasaklıyorsunuz? Zira sizin aklınız varsa bizim de aklımız var. Bu durumda eğer bizim akıllarımız yanılmışsa sizin akıllarınız nasıl isabet yani edilir? Yani kastı şu, yani madem bir şey akılla ispat edilecekse illa sizin akılınızla mı ispat edeceğiz, değil mi? Bizim de aklımız var. Biz de aklımızla diyelim sizin ispat etmediğiniz bir şey ispat ettik. Ne olacak? Ölçü ne? İlla yani sizin aklınıza mı uyacağız? Doğru mu? Siz gelin bizim aklımıza uyuyun. Sonu gelmez bunun, evet. Yok, eğer sizin akıllarınız isabet etmişse bizim akıllarımız niye yanılmış olsun? Sizin bize karşı red mahiyetinde delil diye sunduğunuz şey kendi aklınızı hakem kılmaktan ve kendi arzunuza uymaktan başka bir şey değildir. Bu cehmiye ve mutezilenin eşarilere ve maturidilere karşı sundukları güçlü ve geçerli bir delildir. Onu reddetmeleri ve ondan kurtulmaları ancak selefin yoluna dönmeleriyle mümkündür. Evet, bunu cehmiye ve mutezile söylüyor. Yani tabir sahilse biraz dürüst davranıyorlar. Diyorlar ki bak biz hepsini inkar ediyoruz ama siz bir kısmını kabul ediyorsunuz, bir kısmı. Ya bizim gibi hepsini inkar edin, değil mi? Ama siz kabul edecekseniz bakın bizim size itirazımız var. Siz niye kabul ettiniz? Akıl delalet etti. Biz de akıl yoluyla birçok şey ispat edebiliriz. Yani eğer akıl delalet ediyorsa hepsini kabul edin ya da hepsini reddedin. Bakın biz hepsini reddediyoruz dürüstçene. Ama sizin bir kısmını inkar edip bir kısmını kabul etmeniz bu mantık dışı bir şeydir. Çünkü inkar ettiğiniz şeylere karşı getirdiğiniz delil, kabul ettiğiniz şeylere karşı getirdiğiniz delil inkar edilen şeyler için de getirilebilir. O zaman ne yapacaksınız? Değil mi? Mesela onlar ispat ettiklerini akıl delalet ediyor dedi. Allah'ın sevgisine de akıl delalet ediyor. Değil mi? Allah'ın rahmetine de akıl delalet ediyor. Evet. Zira selef bu konuyu bir bütün olarak ele almış ve Allah Teala'nın kendi zatı hakkında kitabında ya da Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dili üzere bildirdiği isim ve sıfatları temsil ve tekife düşmeden kabul etmişler ve Allah'ı fatih ve tarife düşmek için tenzih etmişlerdir. Artık bundan sonra Allah birine nur ve hidayet vermezse artık o kimsenin hiçbir nuru ve hidayeti olamaz. Hızlı abi. Not. Buraya kadar anlatılanlardan anlaşılmaktadır ki tatil ehli her şahıs aynı zamanda temsil ehlindendir. Anlattık bunu, evet. Her şahıs da tatil ehline dahildir. Tatil ehli bir şahsın temsil ehlinden olmasına gelince bunun sebebi şudur. Bu şahıs sırf sıfatların kabulünün teşbihi gerektirdiğine inandığı için tatile başvurmuştur. Yani ilk önce temsil yapmış, sonra tatile yönelmiştir. Aynı şekilde o, tatile başvurmakla da Allah'ı eksik ve kusurlu bir varlığa benzetmiş olmaktadır. Temsil ehli birinin tatil ehlinden olmasına gelince bu da üç nedenden dolayıdır. 1. O, kabul ettiği sıfata ait nasrı tatil etmiştir. Şöyle ki o, ilgili nasrın temsile delalet ettiğini kabul etmiştir. Halbuki o nasda böyle bir delalet söz konusu değildir. Zira o nas sadece Allah Teala'nın zatına layık bir sıfata delalet etmektedir. 2. O, Allah Teala'nın mahlukatına benzemesini reddeden bütün nasları tatil etmiştir. 3. O, Allah Teala'nın mükemmelliğini tatil etmiştir. Zira o, Allah'ın kusurlu mahluka benzetmiştir. Allahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmaîn.